Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Už ani nevím, který to je číslo, možná to ví Petr, možná vám to řekne, ale na tom vůbec nesejde. A už tady z tohohle úvodu jste asi poznali, že tady opět se mnou dneska bude Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši, a podcast je číslo 203. Jo, no vidíš, tak je to podcast číslo 203. Málem jsme ho zase nenatočili, protože Petr tady dneska nějak bojuje se Skypem. Protože asi, jak víte, tak my nejsme spolu v jedné místnosti a tam nesedíme vedle sebe a tak, jako to dělají jinde, ale voláme si mezi sebou na dálku přes Skype a teď nám ten Skype nějak zlobí, nebo Petrovi nějak zlobí, takže dneska voláme přes Telegram a ten Telegram je takovej horší, no, o hodně. Ale věřím, že na tom záznamu to nepůjde znát a takže už tady jako končím tady s tímhle protáhlým začátkem a vrhneme se přímo do těch našich témat. Tento týden opět jsem vybral tři témata, nebo jsme vybrali tři témata, o kterých se budeme bavit. A tím prvním tématem je LibreOffice. Petr tento týden psal nějaký článek o tom, že LibreOffice se konečně objevilo ve Windows Store, ale ono tam je tak nějak neoficiálně nebo co, já nevím, vysvětli to. Jo, je tam vlastně neoficiálně, protože ten LibreOffice tam umístila nějaká třetí strana, což je na celý té věci trošku smutný a trošku mě to mrzí, ale zároveň je to vlastně tak na jednu stranu super věc, že o tom prostě musíme mluvit aspoň třeba 5 minut tady teďka v tom podcastu. Proč si myslím, že LibreOffice v tom storu je výhra? Myslím si to hlavně proto, že LibreOffice do dneška nemá a jak to tak vidím, tak nejspíš nikdy mít nebude nějaký inteligentní aktualizační program. Teď já řeším minimálně verzi pro Windows, jo. Už myslím, že v diskuzi někdo psal, že nějaká jiná, třeba v Linuxu, že to jde, no já nevím, možná to tam je přes nějaký obchod nebo něco, že, nebo ten katalog jiný taky tam vyřešený. Máš, ale... Jo, tak tam máš ty repozitáře, kde to se dá aktualizovat, přímo z toho tam to funguje. No a protože to nevypadá, že by prostě se s Windowsama někdo mazal, tak ale vlastně ten Windows Store nebo ten Microsoft Store by mohl suplovat vlastně tu stejnou funkci, jako mají ty repozitáře na Linuxu, to znamená ve chvíli, kdy se to zaktualizuje v tom katalogu, tak vlastně to by se to zaktualizuje úplně automaticky na počítači. Je to prostě stejná výhoda, kterou už tady omílám dokola, kdykoliv přijde nějaká aplikace, většinou teda jde o desktopový aplikace na importovaný do toho storu, ale to vůbec ničemu nevadí. A je prostě super, že se ten store o to stará. A jako já třeba mám kolem sebe pár lidí, kteří LibreOffice používají, ale fakt jako si myslím, že normální člověk absolutně není schopný ten produkt aktualizovat a že vlastně tam ti to maximálně řekne, že je nová verze a pak ti to pošle na web a musíš si stáhnout plnohodnotný instalátor, i když instaluješ nějakou servisní aktualizaci. A to prostě, rozumíš, jako moje babička nebo mý kamarádi, nikdo prostě z nich to nikdy v životě neudělá takovou věc. To nevědí, že se to má dělat, nevysvětlím jim to, jak to mají dělat, prostě budou na to úplně kašlat a budou mít starý produkt a ono jako přeci jenom opravujou se tam chyby, což je fajn, že ty staré verze můžou být děravý, takže jako je určitě, si myslím, přínosem, když se to aktualizuje. A tady se nebavíme o aktualizaci Windows, která by ti měla něco rozbít. Já si myslím, že aktualizace LibreOffice i ty velký jsou docela v pohodě. Takže já většinou těm lidem, když se kolem těch jejich počítačů nachomítnu, tak jim to tam aktualizuju ručně jednou za čas. Ale kdyby to bylo v tom storu, tak si myslím, že by to zjednodušilo život fakt naprosto všem. A mě vlastně docela uniká, proč ta Document Foundation to tam nedává sama. Možná z nějakých etických důvodů, nevím. No a každopádně... Proč vlastně říkám, že celý ten nástup LibreOffice do storu je takový hořkosladký, protože ta třetí strana je prostě nedůvěryhodná. My naprosto netušíme, co to je za lidi nebo za člověka, vůbec jako nevíme. A on tomu bohužel nepomáhá název, protože v tom katalogu ten subjekt, který tam tu aplikaci dal, tak tam je pojmenovaný jako .net. Rozumíš, kdyby si aspoň dali nějaký jméno a řekli, my jsme takový a takový lidi a dáváme to sem z takových důvodů, hnedka by to bylo lepší. Ale prostě jako ve chvíli, kdy tam máš úplně totálně anonymní stranu, tak to prostě není důvěryhodný. A ještě samozřejmě s tím, že, a to je taky další dost jako pochybný aspekt na celý té věci, je ten, že ta aplikace tam je spoplatněná, stojí to 85 korun, ale pokud nechceš tu částku platit, tak na druhou stranu dobrá zpráva je, že vlastně ty si můžeš vyzkoušet jakoby demo a vtip je v tom, že to demo je v tomhle případě úplně neomezená verze. Jo, že prostě tě to s ničím neotravuje a máš to jakoby zadarmo na pořád. Jo, hele, to jsem kdysi zažil u nějaký aplikace pro Windows Phone nebo Windows Mobile, že taky byla placená, ale byla tam možnost vyzkoušet, ale to demo bylo jakoby funkčně neomezený a i časově neomezený a já jsem vlastně nepochopil, jaký to má smysl, nebo proč jako bych potom za to měl platit, když mi to nic nepřinese. Já jsem nakonec asi zaplatil, protože to myslím byla nějaká jako dobrá aplikace, kterou jsem chtěl podpořit autora, ale byl, myslím, že to byla nějaký neoficiální klient nebo neoficiální aplikace pro ČSFD, mám pocit, která ta tam byla a taky právě měla nějaký takový demo, co ani nebylo demo vlastně. No, já si právě myslím, že ta pointa je, že ty si to právě můžeš vyzkoušet a pokud ty prachy máš a přijde ti ta aplikace dobrá, tak pokud nejseš úplně největší socka, která nikdy nikomu nic nedá, tak pravděpodobně budeš toho člověka chtít podpořit, aby tu aplikaci dál rozvíjel, aby měl na chleba, že jo? No každopádně k tomu LibreOfficeu, ty tam vlastně nemáš možnost ani si vyzkoušet, nebo ne vyzkoušet, ale ověřit, jestli to je jako stejná verze, jestli tam není něco změněného, něco přidaného, že jo, nějaký keylogger nebo nějaká taková havěť oproti tomu standardnímu, že jo, LibreOfficeu, protože tam jako nějaký kontrolní součet neudělá, že jo, protože to jsou jakoby jináčí binárky nebo vlastně ty verze, které jsou ve storu, tak jsou vždycky prostě jakoby jináčí než ty klasicky stahovaný. Tak jako nebudí to moc důvěru a fakt je škoda, že ten Document Foundation to neudělá samo. No určitě to, co říkáš, je pravda, protože ten kód může být upravený a to je celý vlastně ten problém, nebo největší problém celý ty věci. The Document Foundation už se nechala slyšet, že teda minimálně kontroluje, jestli tahle ta vystavená aplikace neporušuje nějaké podmínky, pokud jo, tak se s ní za chvíli rozloučíme, pokud ne, tak tam zůstane viset dál. Věřím tomu, že pokud tam bude něco škodlivého, že na to časem někdo přijde. Je teda pravda, že Microsoft, když tu aplikaci přidáváš do toho storu, že, tak oni taky že, mají nějaký prostě skenery, který se snaží odhalovat nějaký škodlivý kódy a aplikace, ale samozřejmě ty nemusí být 100% stejně jako v Google Play třeba, že, taky tam dochází ke kontrole, ale taky se tam objevuje malware, jo. To prostě nikdy nebude 100%, takže no a protože celá ta věc vypadá značně nedůvěryhodně, přestože tu aplikaci, já jsem si ji zkoušel stáhnout, vypadá a funguje zcela legitimně, ale jak říkáš, já nevím, co se děje na pozadí a já tím pádem nemůžu doporučit, aby se to někdo stahoval. Jo, to prostě nemůžu s čistým svědomím udělat. A je to ale, musím říct, škoda. Je škoda, že Microsoft tady tyhle open source záležitosti nedělá sám, neplní sám ten jako store tady těmahle věcma. Jako asi LibreOffice by tam nedával, že jo, když má Office, nebo chce prodávat Office 2016 nebo 365, to by bylo jako asi divný, ale ty ostatní věci je spousta takového jako kvalitního softwaru, který by tam mohl vkládat sám, aniž by tím třeba porušoval nějaké licence. A no do jisté míry by to asi dělat mohl, protože si vzpomeneš, před pár lety se takhle pokoušel plnit Windows Phone Store nějakýma webovýma aplikacema tím, že vzal web, obalil to do nějakého toho jejich kontejneru a šoupnul to do storu. Ku podivu weby se pak začaly ozývat, že jako tohle se jim nelíbí a zase ty aplikace se začaly stahovat tam utať. A teď vlastně oznámil, že něco podobného, ale chystá s těma progresivníma webovýma aplikacema, jo? Že prostě bude skenovat web a u aplikací, které budou podle něj stát za to a kde si myslí, že jako to bude v pohodě, že nikdo nebude protestovat, tak ty aplikace by potom do toho storu měl taky přidávat, jo? Sám od sebe. Takže a jako určitě zajímavá myšlenka s těma open source věcma, no, ale asi by to bylo hodně práce, no, už to tam dávat. Jako jedině, že by měl nějaký menší tým vyhražený na to a že by prostě ten tým ručně vybíral ty nejlepší aplikace třeba, ale byla by to ta nejlepší reklama pro ten jeho projekt Centennial, který vlastně slouží k tomu překladu těch jako klasických programů, nebo ne překladu, ale jako převedení těch klasických programů do toho Windows Storeu. A tím by vlastně ukázal, že je to fakt jenom jako věc na pár kliknutí. Jo, že pokud by to tam na to měl jednoho, dva lidi, kteří by jako dokázali prostě takhle vytvořit jako několik aplikací třeba týdně, nebo to si klidně dokážu představit tady tohle. Jako asi jo, samozřejmě, jak říkám, furt je otázka, musel by si prostě zajistit, aby neporušoval nějaký licenční podmínky čehokoliv. Hmm. On, i ten open source kód má, že jo, jako nějaký podmínky, GPL-ko třeba. Jo, jasně. Takže a další věc je, že si nejsem úplně jistý, jak by na to zareagoval svět, protože já to úplně vidím, protože jde o Microsoft, že prostě by to nedopadlo asi dobře, že přestože potenciálně by to mohla být zajímavá věc, tak už to úplně vidím, jak by už to ten Microsoft nám sem něco dává a my nechceme a prostě chovají se jak debilové a ha, nikdo jim do toho storu nic nepřidává, tak oni si to tam musí dávat sami, jo. Nejsem si úplně jistý, jestli by ta reakce byla tak pozitivní. Spíš, jestli by lidi důvěřovali, jo, pokud by tam třeba dal ten LibreOffice, jo, vlastní, jestli by věřili spíš nějakému jako cizímu .net, jo, který tam dal, nebo Microsoftu, jo, který by tam mohl přidat do toho zase nějaký sledovátko. Jako furt asi Microsoft je pro mě milionkrát důvěryhodnější než prostě nějaký .net, protože Microsoft si myslím, že tam nebude dávat žádný keylogger nebo nějaký malware. Microsoft, jak říkáš, maximálně nějaký jako sledovátko jako na telemetrii nebo to, ale myslím si, že ani to by možná neudělali. Oni už mají telemetrie dost z Windows 10 jako takových, takže... No a možná ještě teda dodám k tomu LibreOfficeu poslední věc, že nejenom, že jako v tom storu je to mnohem snazší na instalaci a aktualizaci, ale taky vlastně se tím pádem ten produkt zpřístupňuje ve Windows 10 S nebo ve Windows 10 s režimem S, což samozřejmě zatím víceméně nikdo nemá takový produkt, ale pokud by se takových programů začalo objevovat víc, tak najednou by ten produkt mohl dávat větší smysl, myslím si. Takže to by bylo fajn. A jinak teda ta neoficiální verze LibreOffice má ještě teda jeden problém, co jsem neřekl, je v angličtině, jo? Nemá tam českou lokalizaci, českou verzi, což by taky bylo potřeba ušetřit, protože zrovna tenhle ten typ produktu asi málo kdo by využíval v angličtině, že jo? I vlastně bez českého slovníku. Jo. No to je taky jedna věc, že když stahuješ LibreOffice, tak ty tam musíš ještě, já už jsem to teda delší dobu nedělal, ale musíš tam taky stáhnout, že jo, nejdřív klasický program a potom snad ještě nějaký jako český balík, že jo, ne přímo lokalizaci, ale je to lokalizace nápovědy nebo ty slovníky, nebo něco takového, ne? To já, když to stahuju, tak moje zkušenost je taková, že si stáhneš instalačku. Takhle, dřív to bývalo, a to si myslím, že bude tak rok, maximálně dva nazpátek, kdy ještě to bylo tak, že ty jsi musel stáhnout instalačku v té správné jazykové verzi. Kdežto teďka si stáhneš jednotnou instalačku a ty jazyky v tom jsou všechny obsažený. Takže už to jako nemusíš takhle drobit a už tam ani nestahuješ ručně slovník, jo? To už je prostě všechno v pohodě. Jediné, co ty si při té instalaci musíš vybrat, je, jakou vlastně chceš platformu, což třeba v případě Windows může být trošku matoucí, protože to může být, že jo, 64-bitová nebo 32-bitová. Myslím si, že teď už se standardně nabízí ta 64-bitová, což je docela fajn. No každopádně je to oprus tady dělat. Je to oprus, jako ten instalační program LibreOffice je fakt strašně staromilský, jo. To prostě, jako rozumíš, lidi, kteří si rádi konfigurují věci, tak ty to musí celkem jako mít rádi, protože tam si můžeš jako spoustu komponent vybrat, jestli tam mají se nainstalovat nebo nemají, v tomhle tom je to fajn, ale jak říkám, prostě pro normálního člověka tohle je naprosto nepřístupný, myslím si. No co má být přístupný a rychlý a optimalizovaný a boží a vůbec, tak bude nový systém, který se jmenuje Fuchsia, nebo Fuchsia, vlastně já nevím, jak to budou číst. Říkáme tomu český Fuchsie. Budeme to říkat Fuchsia, no, takový. A je to nový systém, který teďka vyvíjí Google. Minulý týden vyšel v novinách Bloomberg článek o tom, že Google na vývoj tady tohohle systému vyčlenil 100 lidí. A je to systém, který by v budoucnu nějaký do 5 let možná teoreticky měl nahradit Android, Chrome OS, vlastně všechno, co teďka Google vyvíjí pro všechny možné platformy, ať jde o mobily, tablety, počítače, ty různé krabičky s asistenti a internet věcí a všechno tady tyhle věci by tady měla nahradit nějaká Fuchsie. Google to sice ještě v zápětí popřel nebo řekl, že to je jeden z experimentálních projektů, nechce se k tomu moc vyjadřovat, ale vzhledem k tomu, že to opravdu vyvíjí, protože na GitHubu je vidět, že tam pořád tomu něco přibývá a že jako fakt na tom asi dost lidí pracuje a že už se to dá v nějaký jakž takž verzi zprovoznit třeba na mobilu a je vidět, že fakt to má i nějakou mobilní část, tak je to zajímavý, protože Android je jako ze všech stran kritizovaný, ať už jde o nějaký politický záležitosti, o tom, že to má monopol a že to má jako divnou licenci, nebo že to je prostě postavený na Javě, kterou zase jako Oracle by chtěl jako sedřít z kůže nebo vyždímat na tom nějaký miliardy, nebo protože ta Java je tam pomalá. Jo, je tam spousta jako věcí, co se, nebo aktualizační proces, že jo. Spousta věcí, které se dá na tom Androidu skritizovat, což by tady tahle Fuchsia napsaná úplně od píky mohla konečně řešit a mohla by rovnou, což jako je jeden insider pro ten Bloomberg řekl, že právě Android vznikal v době, kdy ještě tady nebyly různý produkty, jako ti asistenti nebo internet věcí a že ta Fuchsia právě jak vzniká už tady v téhle éře, tak už na tohle pamatuje a mělo by to být pro všechny tady tyhle nový formáty líp uspůsobitelný nebo něco. Jsem na to docela zvědavý. Jo, no to, ty už to teda popsal, mě samozřejmě jako první otázka asi, že jo, která logicky napadne, vlastně proč by člověk měl potřebovat nový systém, když Google tady má Android, má tady Chrome OS a tak. Google teda popřel, že by se ty dva systémy někdy měly spojit, ale vlastně k nějaký symbioze došlo, protože v Chrome OSu se už dají pouštět nějaké aplikace z Androidu, že jo, teďka. A já nevím, jako že přijde ti zvláštní, že by Google měl migrovat na nějaký jiný systém? Myslíš, že je to vůbec možný? Nebude to, hele, jako, nebo tak, já to asi řeknu jako na plný pecky rovnou, jo, abych tady nechodil kolem horký kaše. Nedopadne to případně, jak Microsoft, který se snažil proniknout, dejme tomu třeba i na nový trhy, ale jediný, co prostě má v ruce do dneška, je ten starý svůj systém, na který je naroubovaných milion prostě nových věcí. Takže ten systém je doslova, když to řeknu takhle, jako, ale nemyslím to teda pejorativně nutně, ale je to prostě takový bastl, který je nakročený mezi nějakým hrozně starým, ale zároveň i novým světem? Samozřejmě to takhle může dopadnout a vlastně ta Fuchsia už teďka, aspoň co o ní víme, tak vypadá jako něco jako Windows 10, akorát, že to bude open source a že to teda bude jako dostupný pro ještě více zařízení, ale jako docela bych tomu věřil, protože ten přechod může být pozvolný. Uživatelé teoreticky nemusí nic poznat, protože třeba to uživatelské prostředí může zůstat stejný, jenom prostě ty vnitřnosti budou přepsané a i ty aplikace tam můžou běžet, že jo, tam bude nějaká, dočasně tam může být třeba nějaká vrstva compatibility, že jo, nějaká ta virtuální mašina, ve které poběží právě ty aplikace pro Android, než to potom třeba vývojáři převedou, což zase Google může nějak usnadnit s nějakýma nástrojema. Jestli dneska věřím nějaký firmě, že by mohla takový přerod udělat, tak právě Google nebo Apple. Microsoft, ten už se jako spálil, to, tam už to moc nevidím, ale tomu Google celkem jako v tomhle věřím a jsem na to zvědavý, protože sám jako Android mám rád, ale prostě vidím tam ty chyby a ty nedokonalosti a ta Fuchsia by tohle mohla, jako nemusí, jo, třeba to ani nemusí nikde vzniknout, fakt to třeba jako skončí na podlaze někde všechny ty kódy, které napsali, ale já bych to tomu přál. Jo, tak jako dejme tomu, že mu to přejeme, to asi jo. Já si to furt jako nedovedu představit. Ve chvíli, kdy tady máš takových zařízení s Androidem a je teda fakt jako třeba, že i z pohledu vývojáře už prostě Google Android změnil tolikrát, že ty vývojáři se tomu museli přizpůsobovat, takže možná by jim jako ani nevadilo, jo, kdyby Google třeba postavil novou platformu tady pro ně, jo, ale... Ten vývoj tam nemusí být ani tak složitý, že jo? Dneska vývojáři mají nástroje, ve kterých napíšou nějaký kód a potom prostě jenom zatrhnou, na jaký platformy se tohle vygeneruje. Jo, zatrhnou Android, zatrhnou iOS a do budoucna tam zatrhnou Fuchsii třeba. Takže jako v tomhle bych úplně problém neviděl. No, dejme tomu, no. Já si osobně myslím, že jediný, kdo dokáže zvládnout nějaký podobný přerod, je asi nakonec ale stejně ten Apple, protože Apple projde, mám pocit, jako skoro úplně cokoliv. Myslím si, že Apple bude jediný, kdo zvládne úspěšně to propojení toho klasického desktopu a tabletu, což taky s tím částečně souvisí, že jo? Že teďka postupně uvádějí, ale velmi, velmi pozvolna uvádějí aplikace z iOSu v macOSu. Mně prostě přijde, že ten Android je takový kolos jako Windows a že se prostě nedá zastavit už ničím. No mně přijde, že takový kolos, ne kolos, ale spíš moloch, takový už hrozně obsáhlej, až pomalej a nepraktický, jo, v některých ohledech. A prostě víme, že jako Android pořád subjektivně působí pomalej, ať to máš na jakýmkoliv zařízení. A to bych neřekl. Jo, já mám furt ten pocit. Hele, nevím, já mám telefony s Androidem už tak kolik, 2-3 roky. A no, 2,5. A nemám pocit, že bych si na to mohl stěžovat nějak, jo, že ten Android je tam úplně v pohodě. Asi by to rychlejší být mohlo, to může být vždycky, ale nepřijde mi, že by tam byl nějaký zásadní problém. Otázka zní, jestli třeba by Google spíš neměl teda vylepšovat ten Android nějakým zásadním způsobem, protože ono potenciálně, a může se klidně stát, že prostě Google tady experimentuje s Fuchsií a že prostě nějaký věci z ní potom časem veme a šoupne do toho Androidu a že třeba jako časem po pár verzích ten Android bude úplně od základu jiný, že jo, jako teoreticky. To je taky možný, jo. Ty systémy jdou určitě nějakým způsobem modularizovat a třeba ta Fuchsia ani neběží na Linuxovým jádře, má tam jináčí jádro a třeba v budoucnosti může třeba Android o ten Linux přijít a nasadit tam to jádro z Fuchsie a postupně právě tam nasazovat i ty další moduly a komponenty. Jako, jo, dokážu si to představit, ale jako vaříme tady z vody, protože víme jenom, že na tomhle se pracuje, ale jestli to fakt tady bude, jo, Bloomberg právě spekuluje, že do 2 nebo do 3 let, že by se ta Fuchsia měla objevit na prvních nějakých těch chytrých zařízeních, nějakých chytrých reproduktorech nebo těch domácích asistentech a až třeba do 5 let potom na počítačích a mobilech, jak jsem říkal, Google to popírá nebo jako říká, že nemá proto vytvořenou žádnou roadmapu, že je to prostě, jako děláme na tom, ale je to právě jenom experiment, takže jako těžko říct, co si z toho vzít. Oni to samozřejmě nemůžou popřít, nebo ani potvrdit, ale no, popřít to vlastně můžou, ale nemůžou to potvrdit, aby zase tady jako nedělali nějaký tlaky na výrobce, že zase budou nějaký změny. Ale mohlo by to teoreticky tak být, že ona vlastně, třeba to by bylo něco, jako udělala Mozilla nedávno, že jo, s tím Firefoxem, že ona prostě vyměnila každou součástku v tom prohlížeči skoro a furt se to jmenuje Firefox a furt to má vykreslovací jádro Gecko, ale to jádro je úplně jiný a ta aplikace vypadá úplně jinak, že jo, než vypadala předtím. Jo, to je docela dobrá analogie, no. Ale jo, jasně, jak jsi říkal, vaříme z vody, je to experiment a jak víme z historie, tak ty experimenty často můžou se ztratit někde v podzemí a už o nich neuslyšíme. Nebo oni už de facto jsou v podzemí, akorát někdo prostě, já nevím, zavře poklop kanálu a už je prostě konec, ale je to betonem. I Microsoft konec konců v minulých letech vyvíjel nějaký úplně nový operační systémy, který neměli s Windowsama nic společného. Z poslední doby asi možná budete znát projekt Midori, který myslím, že na něm dělali tak od roku 2008 cirka a v roce 2015 po mnoha letech práce, kdy jako, jo, zjevně prostě na tom udělali kus práce, ale nebyli prostě spokojení úplně třeba s tím výsledkem a ten experiment celý prostě dali k ledu, jo, takže takové věci se dějou pořád. Tak u Google tohle vidíme taky dost často, že experimentuje, zakládá nový služby, nový aplikace, pak po půl roce to ruší, nebo to, co už mu funguje, tak rozbije, nebo on to vylepší, dá tomu material design a jako... něco jiného. To třeba jako, jestliže u toho Microsoftu třeba o těch experimentech často neslyšíš, ale prostě přijdou s něčím, když si myslí, že něco chtějí jako ukázat venku, tak u toho Google mně přijde, že oni prostě mají totální chaos i v těch věcech, které jsou jako v popředí, že? V těch funkčních službách prostě cílených na spotřebitelský sektor. Jo, jako všechno vypadá jinak, všechno jinak se ovládá, jsou tam jako, nebo... vypadá to podobně, ale prostě v těch detailech se to tak liší, že si říkáš, sakra, proč tam není nějaký prostě manažer, který by tady tohle uřídil, aby se to fakt jako všechno chovalo, nastavovalo a fungovalo stejně, že jo? To souhlasím. Ale vlastně já jsem to říkal tak trochu už předtím, ono i u toho Androidu, jo, za těch X verzí, co bylo, teďka se chystá 9, tak jako každou verzi nebo obverzi nebo prostě jednu za čas tam dojde k nějaký prostě totální změně uvnitř a na tohle to byla vtipná přednáška na akci MDev Camp, na který jsem byl a za který jsem psal report, který si můžete na CNews přečíst, tak tam byla taková strašně vtipná přednáška o tom, jaký to je martýrium vyvíjet aplikace pro Android právě, protože prostě se tam furt ty věci tak měnějí, že prostě to musíš jako strašně moc držet krok s těma změnama a že to jako je někdy k pláči až docela. Takže to, ono to není jenom jako, že by Google měnil ty věci na venek, ale jako i uvnitř, no. Prostě to je docela asi chaos. No, nechme Googlem a fuchsí a pojďme na poslední téma, kterým bude další moloch, ať to máme komplet, a tím je Facebook. Tento týden byla taková zajímavá zpráva, že Facebook vlastně prošel nějakým zemětřesením. On tento týden zveřejnil finanční výsledky za druhý čtvrtletí, který byl jako poměrně úspěšný, nebo respektive bylo to nejúspěšnější čtvrtletí v historii Facebooku, ale nebylo tak dobrý, jak předpokládali analytici z Wall Streetu, kteří čekali o něco víc a to vlastně vyvolalo paniku u akcionářů, kteří začali následkem tady tohohle rychle prodávat a ty akcie během necelých 24 hodin klesly o 20%. To je úplně neuvěřitelný, jak ty burzovní mechanizmy fungují, protože vem si to, že analytici předpokládají výsledky nějaký firmy, do kterých ta firma se netrefí, že o nějaký 1, 2, 3%, prostě nižší jednotky procent, ale následkem toho prostě tržní hodnota té firmy klesne o pětinu. To je fakt Neuvěřitelný. Tyjo, to je masakr. To je úplně nepředstavitelný, jak tady tohle funguje a třeba se nedivím, jo, Dell, je to 2-3 roky zpátky, který řekl, že tady tohle už nechce podstupovat, tak skoupil ty akcie, které byly veřejné a jako stáhl se z burzy a je teďka soukromou firmou, i když se spekuluje, že zase se jako vrátí, protože asi potřebují nějaký prachy od investorů. Ale jo, to je jako úplně pekelný tady tohle. A mimochodem, Facebook taky zároveň tady s tímhle řekl, že všechny, ve všech jeho produktech, nebo alespoň jeden z jeho produktů už používá 2,5 miliardy lidí. Jo, ať jde o Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, všechny tady tyhle služby, tak ta uživatelská základna už je fakt, jo, tady tomuhle se může rovnat jenom ten Google. A co je zajímavý, tak, nebo možná to nejzajímavější, tak v Evropě mu klesá počet uživatelů. A sám Facebook tady tohle na konferenčním hovoru prozradil nebo potvrdil, že to je asi kvůli GDPR, jak oni vlastně v květnu nebo ještě před květnem tak ukazovali uživatelům ten formulář nebo ten dialog, kde jsi mohl odklikávat, jako co všechno o tobě Facebook sleduje, jestli s tím souhlasíš a tak. A asi dost lidí to vyděsilo a s těmi podmínkami nesouhlasilo a z Facebooku vlastně se odhlásilo. Jo, měsíční počet uživatelů Facebooku v Evropě klesl o 1 milion, ale těch denních jako uživatelů, kteří se připojují k Facebooku každý den, tak dokonce o 3 miliony. Což prostě při tom počtu asi 300 milionů není až tak moc, ale jo, sám Facebook vlastně řekl, že do těch finančních výsledků se tohle zase neprojevilo tak moc, ale jako je to zajímavý, jo, že takhle prostě lidi fakt na to reagují a že tady tahle věc je dokázala vyděsit natolik, aby z Facebooku odešli. No tak minimálně se dá říct, že prostě pohyby směrem dolů to není něco, co by Facebook znal, že do téhle chvíle prostě no. Rostl a, ale hele, já to řeknu takhle, jako každá bublina jednou splaskne, nebo cokoliv, co jde nahoru, tak jde prostě jednou dolů a jakákoliv firma, která vyroste, tak jednoho dne se zmenší, někdy nabere druhý dech, někdy prostě zmizí z povrchu země. Já si nemyslím, že by Facebook měl v nejbližší době zmizet z povrchu země, ale... No, ale on třeba všude jinde ve světě má pořád růstový trend. Celkově prostě ten počet uživatelů meziročně se zvýšil o 11% nebo tak něco. Akorát v té Evropě to tady tak vypasá. Ono to asi tak bude, že to má nějakou spojitost s GDPR, protože v Evropě se tohleto intenzivně řeší a jako přiznejme si to, kdo prostě z USA, já nevím, Asie, odkudkoliv ze světa prostě ví něco o Evropě, že jo, nebo asi se o to moc nezajímají a já chápu, že třeba to GDPR je docela silný téma, že určitě to proniká i do amerických médií, ale věřím tomu, že furt to tam zas tak silně nerezonuje a prostě GDPR se týká třeba nás tady v Evropské unii, nebo teda v unii, ne v Evropě, že jo? Abych to zase jako nesprávně negeneralizoval. A je to asi logický a mě právě jako teď napadlo, nebo přemýšlel jsem nad tím, jestli jsme se třeba jako nebavili už o tom teď v posledních měsících, možná, že ne, a to právě jako je téma, který už v mojí hlavě nějakou dobu běží, jestli po všech těchto průserech nenastane období toho, že sociální sítě zažijí prostě úpadek. Já si myslím, že ne. Sociální sítě tady budou, můžou se změnit. Nebo oni tady budou, ale víš co, jakože takhle, prostě do téhle chvíli, podobně jako Facebook prostě rostl super mega úspěch všechno, tak i my jako uživatelé a uživatelky prostě jsme to brali s takovým tím optimismem, aniž bychom se kolikrát zamýšleli, neříkám, že všichni, ale prostě většina lidí se nad tím asi moc nezamýšlí nebo nezamýšlela nad dopady používání těch služeb, nad tím, co ty služby dělají, jak jsou postavený, že není dobrý tam sdílet fotky svých dětí, jo, a všechny tyhle ty věci a že možná jako se postupně zase začneme od tohohle toho odklánět a že zjistíme, že vlastně ten život bez těch sociálních sítí na každém kroku je trošku zdravější. Jo. Nemyslím si, že bychom nutně měli přestat je používat, ale myslím si, že to používání nějak omezíme. To je možný, ale jako na druhou stranu já si myslím, že Facebook je natolik velký, že už prostě nemůže jako padnout nebo nemůže ho to nějak ohrozit. On tady asi už bude na věky. Nedokážu si představit, co by se stalo, aby přišel jeho konec. Jo? Prostě lidi budou pořád chtít mít něco jako sociální sítě, někde, kde se můžou vykecávat s ostatníma, sdílet s nima své zážitky a podobné věci. Akorát v průběhu času se tady tohle vždycky měnilo, že jo? Prostě dřív se používaly e-maily, pak přišly nějaké jako messengery, ICQ a takové věci. Pak ty sociální sítě, že byl tady MySpace, i když třeba jako v Česku tohle takhle nejelo, ale měli jsme tady nějaký různý chaty. teď přišel ten Facebook a najednou už jako nic víc než Facebook tady asi nebude. No v Česku jsme měli Lidé.cz a Lípko, tuším, že jo, a samozřejmě to ICQ u nás hodilo. Ale jo, sám to říkáš, MySpace tady byla to docela velká věc a asi relativně nejvíc porovnatelná k Facebooku, z těch předchůdců Facebooku. Ale jakože může se prostě změnit ta forma komunikace, tak jako se změnila už kdysi, tak se může změnit znovu. Jo. Jasně, ten Facebook je tak obří, že pokud začne oslabovat, tak to bude pozvolný proces, ale nějakou určitou změnu nálady to přinést může. A u toho Facebooku jde o to, jestli se těm změnám sám dokáže přizpůsobit nebo ne. Pokud jo, tak teoreticky ho můžeme používat i nadále. Pokud ne, třeba se objeví jiná služba, jo, kterou všichni začnou masově používat. Ta forma se změnila, protože lidi už si nepíšou zas tak moc, ale posílají si emoji a animoji a fotky a takové věci. A no, já jsem spíš myslel, jako ta forma, jestli to je třeba jako chat a je soukromej, nebo jestli to je prostě nějaká nástěnka a je veřejná, jo? Tak spíš jako takhle. No ale na druhou stranu třeba zkušenosti z USA, nebo jsou nějaký průzkumy z USA, že mezi teenagery tak Facebook klesá a že tam rostou právě Snapchaty, Instagramy a jako jinačí služby a ten Facebook tam na té popularitě klesá, že se z toho stává taková jako síť pro senily, když to řeknu takhle prostě. Že ti mladí se budou přesouvat jinam a prostě takový ti jako 30-40+, tak budou na Facebooku. Což se jako může stát, že jo? Hele, já jsem o tom psal a to se může stát, ale je pravda, že ten úbytek mladých je relativně malý, zatímco zase nejsou žádný šílený procenta. Ale jako jo, jasně, je to ten úbytek, což je zase poprvé v historii nějaká věc, o který Facebook do té doby neslyšel. Facebook do té doby jenom rostl a prostě začínal být všude. Ale Facebook má hrozně velkou výhodu, a sice Instagram. A když se podíváš na čísla Snapchatu z posledního roku, tak zjistíš, že růst Snapchatu se skoro zastavil. Ještě teď naposledy si myslím, že rostl, ale fakt už to je úplně minimálně. A ten důvod je prostě ten, že Facebook skopíroval Snapchat de facto, nebo ty jeho hlavní funkce, implementovali do všech svých služeb. Ale právě na Instagramu mají ty funkce všechny hrozně velkou popularitu a třeba ty takový ty instantní příběhy, jo, jakože tam přidáš fotku někde a ono to do 24 hodin zmizí, tak to je funkce, která třeba, a to je zajímavý právě, že na té hlavní síti, na tom Facebooku se to nikdy neujalo, ale na tom Instagramu je to ohromně populární. Myslím, že i ve WhatsAppu teda prý je to populární, když tam jako, nevím, no já to tam nepoužívám. No je to i ve Skypeu a teda nevím, že by to někdo používal. Používám Skype Lite a tam to není a na počítačovém Skypeu, který používám, to tam myslím taky není, takže. No ale tohle jsou už věci, na kterých jsem fakt starý, jo, že já i třeba ten Instagram zaregistrovaný tam jsem, ale vůbec ho nepoužívám, vlastně nebyl jsem tam několik let a třeba Snapchat, ten jsem se nikdy ani neregistroval nebo neinstaloval, to jsou už věci, jako, které jdou úplně mimo mě a už jako cítím, že jsem prostě jináčí generace, jo, i když. Já ti jako do jistý míry rozumím, já teda Snapchat jsem zkoušel prostě proto, abych si ho zkusil, abych viděl, o čem to je, když to ty mladý používají. O čem to je teda, jako co to má znamenat, nebo já nevím. Čemu to je dobrý? Co tam děláš? Já nevím. To je chat? Já jsem to nepochopil. Nebo tam máš jako nějakou nástěnku, kde taky jako sdílíš příspěvky, nebo jako co to je, já fakt nevím. Já nevím. Já dokážu prostě od sebe odlišit Facebook, dokážu od sebe odlišit Twitter, WhatsApp, jo, to jsou všechny služby, které mají nějaký ksicht, u kterých chápu tu funkčnost, ale prostě, jo, i ten Instagram, i když jako, nebo dříve Instagram, že jo, protože to byla nějaká síť, kde si dával čtvercový fotky, dneska už ani tohle neplatí, že jo, přibývají tam různý funkce, taky na nějaký, že jo, volání už tam je všechno, to už prostě jako podle mě, jak ty služby ztrácí ksicht, tak přestávají být zajímavý pro mě. No tak Snapchat má ten svůj ksicht v tom, že prostě je divný a jiný než ostatní, nebo byl. Já třeba, když jsem ho zkoušel, já jsem ho prostě nepochopil. Na mě to byla strašně chaotická aplikace. Chápu, že je tam klasický chat, ale vlastně ta výhoda Snapchatu byla v tom, že se tam vlastně neukládá historie, že prostě věci, co si tam pošleš, tak zmizej po nějaký době. Což jako je i důvod, proč často se říkalo o něm, že ho lidi používají na sexting, že jo? To tam bylo taky zajímavé, že oni v těch původních verzích, že tam sice byly jako nějaká ta autodestrukce zpráv po, já nevím, hodině nebo 24 hodinách, nebo jak dlouho, nebo po tom přečtení těsně, ale zároveň tam šli dělat screenshoty, že jo? Oni ještě potom nějak zatrhli, ale stejně zase na Androidu to nějakým způsobem vždycky půjde obejít, mám pocit. A oni navíc, jako ty obrázky se nějak i přímo z toho programu se nějak ukládaly do složky toho programu, kde šli o tamtud taky rovnou kopírovat i bez screenshotů. Vůbec jako Snapchat tam s tou bezpečností nebo s tou ochranou soukromí jako nebyl úplně v cajku. Ne, měl tam nějaký pruser, jak říkáš, ale to by bylo asi na jinou diskuzi, ale když bych to vrátil zpátky k tomu Instagramu, tak podle mě, já třeba jako ty Insta Stories, jo, já na tom Instagramu používám. Já určitě jako nedělám to, že bych používal jednu zase z těchto funkcí, která opět jako vychází ze Snapchatu, že vlastně ty můžeš udělat selfiečku a k tomu tam jsou nějaký různý filtry, že tvůj ksicht může vypadat jak, já nevím, panda nebo pejsek nebo já nevím co, nebo dostaneš tam nějaký veselý brýle a tak. Takovýhle ty filtry obličejový. Ale prostě používám třeba Insta Stories a prostě ten formát mě hrozně baví. A podle mě... To jsou ty příběhy, jako ty 24 To jsou ty mizející, ano, no, ty 24 hodinové věci. Fotky nebo videa, které se tam dají někde a nahoře v lištičce potom jako se ukazují. A jaký to má smysl, že teda ty tam něco sdílíš celý den, máš s tím nějakou práci a za den to zmizí? Jako nechápu smysl tady tohohle, proč já bych to dělal? No, smysl je v tom, že vlastně ty to využíváš k distribuci jako ne tak kvalitního materiálu, když bych to tak měl říct. Jo, že třeba když budu mít nějakou super fotku, tak ji spíš přidám klasicky na ten Instagram, že jo, v tom čtvercovém formátu prostě a tam to beru jako, že tam to bude jako na dlouhou dobu. Nevím jestli na věky, ale na dlouhou určitě. Ale na tom Insta Stories ty věci jsou prostě instantní, jo? Že to tam prostě přidáš jenom nějakou blbost, úplnou ptákovinu, se kterou by ses neobtěžoval dát to na ten klasický Instagram, řekněme, do toho klasického feedu. Takže to je asi tak zhruba ten smysl a hodně to používají třeba, já nevím, dobře, blogeři, prostě takový ty známý osobnosti, tak ty tam pak přidávají, že jo, příběhy ze dne, co dělají, kde byli, co jedli, co pili, jak cvičili. A nebo tam prostě různě se prodávají nějaký třeba tak trochu, že jo, produkty nenápadně a takhle, no. A je to takový jako, chápu, že tě takový obsah nemusí zajímat, ale fakt, že třeba mě tenhle ten formát zaujal a že mě docela baví, ale jako zdůrazňuji, že tam zdaleka nesleduju každýho, protože s tím, že prostě některý lidi tam jsou schopní přidat 20 příspěvků denně, tak jako to tě docela rychle umrzí, že jo, takže to potom začneš hodně filtrovat, koho si tam necháš a koho si tam nenecháš. Ale fakt, že to tam mě zaujalo a ten Snapchat přitom jsem moc nechápal, proč bych ho měl mít, tak si myslím, že to Facebook skopíroval dobře a že to udělal možná líp, než právě to dělal ten Snapchat. Takže tím jenom se vlastně obloukem vracím k tomu, že i když jako Facebook, jako ta hlavní sociální síť, začne třeba ztrácet na síle a na popularitě, i když si nemyslím, že by měla v blízké době odejít a ještě asi ani za dlouho ne, tak Facebook díky tomu, že třeba koupil Instagram a to, co s ním udělal, tak má stejně budoucnost zajištěnou. A to je právě ono, že jo. Diverzifikace toho portfolia a jde prostě jinýma směrama a některý z těch směrů se ukážou být dobrý a některý třeba ne. Jasně, jako pokud Facebooku bude nějakou uživatelskou základnu ubírat dalšího služba, tak to pro něj nebude tak bolestivý, i když třeba asi reklamní příjmy z Facebooku a Instagramu jsou úplně diametrálně odlišný, ale to se v budoucnu může změnit. Já ještě k tomu Instagramu, já jsem to teda ani tady tuhle síť jako nemám moc rád, já když jsem se tam před lety registroval, tak jsem tam natáhl si nějaké lidi, jako, který jsem sledoval na Twitteru, který mě tam bavili a já jsem vlastně zjistil, že jako, já jsem jako nechápal, co od té síti čekat nebo co tam jako sledovat, protože ty lidi, co jsem tam měl, to tam byly jako samý fotky koček, fotky toho, jak šli někam běhat, jak sedí v kavárně. Jo, to všechno bylo jako na jedno brdo, tady tyhle fotky a jo. Já jsem prostě byla fotka u toho milion nějakých hashtagů a jako co já si z toho mám vzít? To mě fakt jako nebavilo a asi nejsem jako cílová skupina tady tohohle. Fakt já, jako... nevím, jestli jsem jako moc velká konzerva na tady tohle, nebo... Já nejsem jako vyloženě proti sociálním sítím, ale... Jako nemusí to bavit každýho, to jako o tom žádná, jo. Podle mě pravidlo číslo jedna na Instagramu je, že prostě nesleduješ automaticky všechny svoje kamarády, protože já u spousty z nich jsem taky zjistil, že mě třeba jejich příspěvky nebaví, ale tam si prostě musíš vybírat. Jako pokud máš rád hezký obrázky, což třeba já mám rád, tak si prostě vyberu pěkný obrázky prostě podle tématu, jak já plácnu. Jako třeba hrozně mě baví fotky prostě z přírody, jo, z takový tý pro nás prostě nedosažitelný přírody, jako třeba Amerika, že jo, lesy, prostě potoky, všechny tyhle ty věci. Nebo mě baví třeba vlaky, takže tam prostě sleduju nějaký lidi, kteří fotí prostě vlaky, železnice a všechno, co je kolem toho. Ale na tady tyhle věci tady jsou nebo byly, že jo, fotogalerie specializované, kde máš fotky jako v plném rozlišení, pěkný, je Flickr, že jo, nebo něco takového. Ale to není úplně ono, no. Prostě tady to ty lidi dávají, je to nový, dávají to sem průběžně a hlavně prostě dobře se to používá na mobilu, že jo. Je to prostě sociální síť, není to fotogalerie. Jo, je tam prostě... Jak říkám, na tohle už jsem moc starý, no. Ne, tak jako, víš to, tak ta síť vlastně, jako v čem je to její gro, je to, že vlastně ta síť funguje na tom, že ti dodává průběžně nějaký obsah. Vlastně vytváří si tam u tebe tu závislost, aby ty ses tam vracel, že jo. A ty něco konzumuješ, děláš to průběžně a chutná ti to. To je jak kokain, že jo, nebo heroin. To nemůžu posoudit, tyhle věci jako neberu, ale no. A dejme tomu. Ale možná teda ještě jenom k tomu Instagramu, protože jsme ho tady tak dlouze probírali, jakože on opravdu jako hrozně bobtná, ale já si myslím, že já nevím, jestli jsem to zmiňoval tady v podcastu, nebo jestli jsem to jenom psal v nějakém článku, anebo jestli to byla jenom moje myšlenka, ale podle mě Facebook, on totiž do Instagramu nedávno přidal něco jako YouTube, že to je vlastně taková svoje videoplatforma, že ty prostě klikneš na tlačítko a najednou jsi v úplně jiném prostředí a hned se ti začne přehrávat nějaký video. A je to opravdu taková televize v kapse. A já si myslím, že jako tady možná sledujeme zrod nějakého nového YouTube nebo nějakého silného do budoucna konkurenta YouTube. A opět si myslím, že to je další docela jako chytrý krok ze strany Facebooku a prostě Facebook nás má všechny v kapse, no. Já si nemyslím, že to bude nový YouTube z toho důvodu, že tam je vertikální video, ne? A to je jako úplně jako hnus. No, jako dokážu si to představit, protože jsou prostě lidi, kteří používají jenom mobil a tam jim je to vlastně tak jedno. Na druhu, ale... Jo, tak, ale tak to je přesně ono, že všichni používají mobil, jako od klasických počítačů se ustupuje a teď jako pro všechny je to přirozený, že ten mobil drží v ruce vlastně, že jo, na tu výšku. Takže on tenhle formát možná dává i lepší smysl, než ten širokouhlej na YouTube. No, jsem na to moc starý prostě. Končíme. No, jo, končíme, správně. Tak za týden. Čau. Čau.